राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम श्रेष्ठ साधन है, ये सब परमात्मा ही है। ये गीता के सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम सबसे श्रेष्ठ है। ये सब परमात्मा है, जड़ चेतन सब परमात्मा है, स्थावर संगम सब जीव परमात्मा है। उद्भेज अंदर श्वेत जरायु सब परमात्मा है। मैं हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई और नहीं है, सब परमात्मा, सभी परमात्मा है। सबको बड़े प्रेम से नमस्कार करो और परमात्मा है ये मान लो, समझ लिया एकदम। वासुदेव सर्वम, ये सर्वम तभी जब कहते हैं जब तक अपने को अलग अलग देखता है। सत्ता ही एक ही है, जो सत्ता है ही नहीं तो वासुदेव फिर सर्वम नहीं। मैं तू यह वह नहीं है, वासुदेव है। परमात्मा ही सब बने हुए हैं, भूत प्रेत पिशाच मुयगर मनुष्य पशु पक्षी घास वृक्ष नदी समुद्र चंद्रमा नक्षत्र सूर्य सब परमात्मा, परमात्मा ही है सब। 34 आरत 34 पूजा 34 राम मेरे और पूजा 34 आरत 34 पूजा 34 राम मेरे और पूजा, और वो यही नहीं परमात्मा ही है। सब काम ठीक हो जाएगा एक ही बात में, कहने से कुछ सब वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान स्वयमात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम बहुत बढ़िया, बड़ी सीधी सरल बात है। भगवान है, भगवान है, हमारे प्रभु है, सब रूपों में जड़ चेतन स्थावर जंगम सब भगवान है। हमारे प्रभु ही प्रकट हो गए हैं, ऐसा तिर निश्चय कर निश्चय निर्ध भीतर इस बात व्यवहार निर्धार ऊपर से व्यवहार जैसा उसे समझे शास्त्र आज्ञा के अनुसार वो बताओ करो। है परमात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्यों परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। वह परमात्मा ही अनेक रूप से बने गए, असल क्रिया लीला हो रही है। शेर देने का ये स्वरूप परमात्मा है और चेष्टा हो लीला, वो सुखदायी दुखदायी सब उतरे होते हैं। कभी बसा हाजिर नर सुनर कभी का पहाड़ गिरा दे, हो जाए हाहाकार, दिलाए भगवान वो भी दिलाए भगवान है, भगवान ही दिलाए। बहुत बढ़िया सीधा सर अपने धरते हैं, नाम धरा संसार नाम धरा है तो परमात्मा, नाम धरा संसार नाम चाहे धरो, कोई भी हमारे कोई क्षत्रिय कोई वेश्य कोई शूद्र कोई अंत्य सर, ये नाम धरा है तो वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह कैसे कैसे रूप धारण किया आपने, अजब खिलाड़ी अजब, आप आई हो आप आई हो आप आई हो आप अनेक लोगों में आप हो, हर समय मस्त रहो, मैं तू यार वह सब परमात्मा परमात्मा है, मैं भी कोई नहीं तुम भी कोई नहीं यह भी कोई नहीं वह भी कोई नहीं, राय परमात्मा है, वासुदेव सर्वम और वासुदेव। दूसरी भावना है ये कल्पना है, ये अपनी कल्पना है और ये सब एक परमात्मा है, शिव और पुरुष हो किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो, जहां आश्रम बड़ा नहीं है वहां भी आप ही हो आप ही हो आप ही हो, एक परमात्मा है सब रूपों में, अनेक रूप है भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं, एक ही अनेक बन गए, पता लग जा रही ये बात है, बहुत बढ़िया चीज है कि आप आई हो आप आई हो मस्त हो जा मैं, आप आई हो आप आई हो आप आई हो, मनसा वसा दृश्य ये मेरी भी नहीं आप एव न मत तो अन्यत, मैं हूं उसका नहीं है यदि बुद्धित्व हूं, ये कहा भागवत में हम एवं मत अन्य आप आयो आप आयो आप आयो, मन सा बस सा दृश्य देवी और इंद्रियार ग्रहण करना एक श्लोक आता है त्राय थे त्राति उन्तीसवें अध्याय में आता है, उन्तीसवें अध्याय में आता है हरति रियते हरति और रियते त्राति त्रायते अन्न हम अन्न दो हम तेतरी है अन्न हम अन्न दो अन्न आदमी में हूँ अन्न भी मैं अन्न को खाने वाले में हूँ अन्न भी मैं हूँ रक्षा करता ही मैं हूँ रक्षा भी मैं ही होता हूँ उत्पन्न करता है उत्पन्न मैं होता हूँ मरता ही मैं हूँ मरता ही मैं हूँ मरता ही मैं मरता ही मैं ही हूँ कैसे भी लिख सवाल होते हैं सब मैं हूँ वासुदेव सर्वम सर्वम शुद्ध कर सर्वम ऐसे पद लागर सारा काश्यप को समझाने के लिए वासुदेव सर्वम आप आयो आप आयो प्रभु आप आयो आप आयो अजब लीला है भगवान की विलक्षण लीला रक्षा करने वाला है, रक्षित होने वाला कैसी बढ़िया बात है। जन्म देने वाला, जन्म चुनने वाला, रक्षा करने वाला, रक्षित करने वाला, संघार करने वाला, संगीत होने वाला आप ही हो। वासुदेव सर्व संग्रहित होने वाला, संघार करने वाला आप। क्या लीला है, आप ही हो, आप ही हो। सब आत्मा से दुर्लभ सब बच्चे छोटे बड़े सब दुर्लभ आत्मा बन जाओ दुर्लभ। तीसरी बात केवल भावना बदल दो, भावना संसार की भावना है, नाम धरा संसार। रक्षा करने वाला, रक्षित होने वाला, जन्म देने वाला, जन्म देने वाला, खाने वाला, खाने वाला, खाने खाने खाने में जाएगा, खाना जाता है वही है सने, खाने वाला अन्न हो, अन्न दो, अन्न में गई हो, अन्न खाने वाले गई हो, विचित्र भगवान। अर्जुन ने पूछा आख्याई में को भगवान हो रूप आप कौन भाई कौन कौन खा जाऊंगा सब परिचय दिया भगवान आख्याई में को भगवान के रूप कालो उसमें लोग पड़ते लोकान समार्थ में पड़ते यहाँ आया हूँ सब संघर रहते वित्वांग न भविष्य सर भाई तुम नहीं करो वजू तो मत करो ये तो एक नहीं रहेगा मैं आता हूं तुमसे ही मैं मारे में से निमित्त मात्र दूसरे विषय से ऐसे हमारे पर सबको ही प्रभु समझना बहुत बढ़िया बात है। खाने वाला भी मैं ही हूँ, खाया जाता है वही मैं ही हूँ। भोजन भी मैं ही हूँ, भोगता भी मैं ही हूँ। ऐसे विचित्र भगवान हमारे भगवान वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान ऐसा ज्ञान है वो दुर्लभ महात्मा है। अरे मैं तो सुनू महात्मा दुर्लभ है तैसे हम सुनब मैं तो महात्मा दुर्लभ है। अरे भगवान जड़ चेतन थावर जंगमर जो कुछ सो मैं ही हूं ऐसी बात एकदम दो नाम जन्म नाम अंत अंतिम जन्म में मन ऐसा जाने के बाद में जन्म नहीं होता ऐसा जाना तो फिर जन्म नहीं होता। कहा जन्म हो जन्म होता है कारण गुण संग गुणों का संग उदाहरता और मैंने तीर्थ महारा अनुता अनुसार गुणों का संग है ही गुण भी वही है संग भी वही है और मरने वाले भी वही है मारने वाले भी वही है। लीला आज लीला सब भगवान सब भगवान दृश्य थे सुने थे अभी जो सुनने में आता है देखने में आता है जानने वाला है, जानने वाला है, देखने वाला है, देखने वाला है। आ भाई कैसी आनंद की विचित्र बात है, नाना रूप धारण की, तरह तरह के रूप धारण की, कितनी तरह का है गिनती गिनती गिनती नहीं कर सकते आप। है केवल आप ही, केवल आप ही, आप ही, आप ही, आप ही सिवाय नहीं। वासुदेव सर्वम कितना ही दिखा आपको, कैसा ही दिखे, कोई भयंकर दिखता है, कोई सौम्य रूप दिखता है, कोई कैसा ही दिखता है। और दूंगा चंद्र सत्य था, सत्य में स्थित होने वाला मदित्य शांति, ये गति नहीं है, और दुर्गत शांति, अधोगत शांति, तामस और दुर्गत शांति सात्व का मदित शांति, ये गति नहीं गति तैयारी है, मदित शांति एक कारण है गुण संघोष, अरे वही गुण भी मैं ही हूं, ये सेवा सात्विक अभाव है, ये राजसा तमसा है, मत है वैर से होते हैं, पर गुणों में मैं नहीं, गुण मेरे में नहीं, गुणों में पर गुणे हैं मेरे से सर्व वासुदेव, गुण भी और चीज नहीं है, और चीज शब्द है वही भटकते हैं। हमारे प्रभु विलक्षण बहुत विलक्षण, काल जा सकता कैसे कैसे रूप धारण लिए, क्या क्या रूप बन गए, एक ही आप, जैसे शरीर से मिट्टी का है, मिट्टी कैसी बनी आदि गुरु एक विज्ञाते न सर्व विज्ञातम होती, तीन दर्शन दिया है लोहे का, सोने का और मिट्टी का, तो मुझे ना वाह महाराज वाह, आनंद हो जाए इस बात को स्वीकार कर ले, आनंद हो जाए, ऐसे उसे आप आए हो, केवल केवल मानना है, केवल कुछ नहीं करना, कुछ नहीं स्वीकार करो, स्वीकार सरल हृदय से दृढ़ता पुरुष स्वीकार कर दो, बस बताएगा केवल दृढ़ता पुरुष स्वीकार कर दो, दृढ़ता पुरुष स्वीकार कर देना यही साधना, कैसे मारे विलक्षण प्रभु है, एक बार कर लो बस बस हो गया, स्वीकार कर ले बस, मारू एक बार, दो बार क्या करें, दो दिन में करेंगे क्या, स्वीकार कर ले, कितनी सरल सीधी बात, कितनी बढ़िया, कितनी ऊंचे दरे ये बात हमारे प्रभु है, अनेक रूप में कहीं भंडार बना है, कहीं पंखा बना है, कहीं बिजली बनी है, कहीं प्रकाश बना है, कितने रूप धारण किया है गिनती कर नहीं सकते आप, हमारे हमारे प्रभु हमारे के वही हमारे प्रभु है, सबसे बड़े, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया हमारे प्रभु है, कैसे रूप धारण किया है, माँ भी तू है, बेटा भी तू है, बाप भी तू है, बेटा भी तू है, पितामह से जगत हो, माता धाता पितामह, दादा दादा मैं वैद्यम पवित्र ओंकार ऋक श्याम इंद्रेव गतिर भरता प्रभु साक्षी नमस शरण सुज प्रलय प्रलय स्थानम ध्यानमीजीम तपम्यम निगरामी उत्सा अमृतम से मृत्यु से शत सत्सम एक सुई जीती चीज और गोनी दिल जीती चीज और गोनी कैसी चीज और नहीं है आप ही हो आप ही हो जैसे हमारे प्रभु है सूर्य मित्र हरि उदासीन मध्य सदृश्य बंधु साधु सूर्य पापेश संबुद्धि ब्राह्मणे गवि हसी सूर्य सुपा पंडित दर्शन दर्शन हाथी भी आपो कीड़ी भी आपो कुत्ता भी आओ गाय भी आपो बिना समझ ब्राह्मण भी आपो शूद्र भी आपो ब्राह्मण भी आपो योग ऋषि मानता है जन चेतन स्थावर जंगम चूनार सब पर्याय बात शब्द सब पर्याय बात शब्द है भगवान की बात हमारे साधु बोले यह कोष बढ़िया है सभी पर्याय बात है स्त्री को चाहे पुरुष को हो चाहे न पुरुष को हो चाहे जड़ को हो चाहे चेतन को हो चाहे स्थंगम को हो चाहे जंगम को हो चाहे सूर्य को हो चाहे बदम सब पर्याय बात सब पर्याय एक ही पास सब आप ही हो सब आप सर सच अहम सत असत्य सत असत्य अहम अर्जुन सत असत तत्परं चेत और भी कुछ देखने को नहीं